bo gdy powiem coś udobnie, to staram się nie ruszać, choć łóżko szaleje i nawet jest przyjemnie dość, więc nie pytaj, co się dzieje. Kilka dni przed premierą albumu Karim Martusewicz i Wojciech Waglewski byli moimi gośćmi w sobotę po 22 w audycji Mało Obiektywnie. To było miłe spotkanie. Godzina z WW na antenie Trójki. No i płyta, z którą się właściwie nie rozstaje. A jeśli to już na bardzo krótko. Dobry wieczór. A przede mną kartka, wkładka właściwie z albumu Dobry wieczór, trasa koncertowa. 7 listopada Poznań, Esculap. Aż do 1 grudnia na razie rozpisane koncerty. 7 grudnia Warszawa, Teatr Studio. Na przykład taki znalazłem koncert. Płyta, o której państwo słyszeli na antenie Trójki już wielokrotnie, ale jeszcze na pewno nie raz muzyka i opowieści o tym albumie się pojawią. 3 utwory za chwilę przed nami. Pokój, Na coś się zanosi. No i Gdybym, ten ważny bardzo gość albumu, a właściwie dwoje gości, bo Alim Kwazimow i jego córka Fargana również. WW z albumu Dobry wieczór. Właśnie dziś rozsypałem się trochę, zamieniłem się w proszek pył. Teraz już będę solą w twym oku, zrobię sobie w nim pokój, tam będę żył. Jestem jakim sam.

gdybym. A wcześniej jeszcze pokój i na coś się zanosi. Zespół WW z płyty. Dobry wieczór. A teraz spotkanie z płytą, którą znamy na pamięć, ale w pewnym sensie poznajemy teraz na nowo. Still got the blues in my heart. I will never forget you. please. I'm waiting in my car. I'm biding all my time in memories. I see a man passing by. He smokes a big cigar. From all sides, I saw them roll in the big sky. So much crying in the rain. I keep all the lights on. To get good for the tension when I get my fear of dying. Breaking down in so many places, the longer it plays with me, the calmer I get when I start running. Edyta Bartosiewicz z płyty Love, zmasterowanej, tak jak czytam, zremasterowanej w Berlinie w tym roku. Album Love ukazał się tym razem w pudełku z drugą płytą jako Love and More. O tej płycie, o tym zestawie właściwie opowiadała Markowi Niedźwickiemu w ostatnią sobotę w Markomanii. Jeśli Państwo przegapili, to na naszej stronie polskieradio.pl/3 można odnaleźć rozmowę Marka z Edytą. Druga płyta, no właśnie, tak jak Love jest w odcieniach zieleni, chociaż ta okładka jest już trochę inna niż oryginalna. Twarz ta sama, ale włosy trochę w innych kolorach już. To druga płyta, More, z kolei jest w odcieniach czerwony, jakiś taki chyba czerwony. Z kolorami zawsze miałem problemy, ale najważniejsza jest muzyka. Są tutaj utwory, które dobrze znamy, kilka z nich przynajmniej. Niewinność, to o tej piosence też Edyta opowiadała w sobotę w Markomanii. Opowieść, to były przecież te dwa, które miały się pojawić na tej płycie, która miała się ukazać w 2002 roku. Ale wiemy, jak wszystko się potoczyło. Najważniejsze, że teraz jest jak jest. Edyta na trasie koncertowej, na jej stronie facebookowej można śledzić to, co się dzieje. Najbliższe koncerty Rzeszów, potem Białystok, Toruń, Gdańsk, Wrocław, Katowice, Poznań i sporo naprawdę tych koncertów. No a muzyka na tej czerwonej płycie to są też takie rzeczy, które gdzieś tam w archiwum zostały odnalezione. No a teraz możemy się nimi już cieszyć. Zebrane na jednej płycie 12 takich utworów, także do oglądania, nie tylko do słuchania. A dziś dwa kolejne z tej płyty w audycji Teraz Polskie. Pomyśl o mnie i The Night It Embraces Me z płyty More, Edyta Bartosiewicz. Jeśli myślisz o mnie czasem, ciepły obraz w sercu masz. Jeśli czujesz już inaczej, jeśli bronisz się przed sobą, tak naprawdę jednak chcesz. Pomyśl sobie o mnie czasem. Jeśli przyśnię się tej nocy, przyjdę tak, The night it embraces me so sweet. I cry, but it's happy. I feel gently I'm breathing. The air is coming through my skin. Edyta Bartosiewicz. Dzisiaj z dwóch płyt. I z tej zielonej, i z tej czerwonej również. Love and More. To jest reedycja albumu z 1992 roku, ale na szczęście jest też i druga płyta, a na niej takie właśnie skarby jak choćby te dwa. The Night It Embraces Me i Pomyśl o mnie. The Night z 97, a Pomyśl o mnie z 95. Oba nagrane z Leszkiem Kamińskim, ten w 97 w studio Buffa, a ten w 95 w studio S4. I płyta, którą cieszę się od kilku dni, płyta wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. W imieniu Edyty zapraszam na koncerty. A teraz płyta, która powraca w naszych spotkaniach właściwie co tydzień od momentu ukazania się na rynku. To jest nowy album Roberta Kasprzyckiego. Zanim poczułem czuć, przestałem przede mną wody zimnej cypele. Płonące rybie gorycz chłodu wbita pod serce z cichym zgrzytem. Nareszcie wolny od powietrza, nareszcie pogodzony z głodem. Zanim przestałem czuć, pojąłem, że po tym wszystkim nie ma nic. A ja tonę. Tonę. Świat. Włóczę.